بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أنسمع الشيخ محمد ابن جميل زينو رحمه الله تعالى: الشرك الأكبر، شرك كبوة، عنواني يمصالي أمبار يكوشنياكي. السؤال لكم من أني أنسمع رحمه الله تعالى: ما هو أعظم الذنوب عند الله؟ ما هو أعظم الذنوب عند الله؟ نيابي ما ذنبي أو كوب ولا ما ذنبي بيري يا الله نليبي nilipi kubwa la madhambi inda Allah mbele ya Allah tabaraka wa taala. Jim jawab: a'zamu dhunubi, kuu la madhambi au dhambi kubwa sana mbele ya madhambi mengine mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ashirku billah, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna dhambi ambalo litakuwa liko juu ya dhambi hili, dhambi hili la kumshirikisha Allah ndilo dhambi kuu kuliko madhambi yote. Kwanza ni kumshirikisha Allah, kisha huja dhambi la kuua, kisha huja dhambi la kuzini, kisha hufuata madhambi mengine kama zilivyokuja al-ayat na zilivyokuja hadithi. Wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili ya hili ni ile kauli yake Allah aliyetukuka aliposema katika suratu Luqman aya ya 13 katika wasia wa Luqman al-Hakim alayhi salam kumwambia mtoto wake: ya bunayya, ya bunayya, kinyume na kusema ya ibni, hii ni tasghiri, na tasghiri huwa na malengo na madhumuni, miongoni mwayo ni kuonesha alhanan, ule upole na huruma. Ya bunayya, ewe kijana changu kipenzi, la tushrik billah, usimshirikishe Allah, usimfanyie Allah ushirikina. Inna shirka la dhulmun adhim, hakika ushirikina ni dhambi kubwa sana kuliko madhambi yote. Dhulma kubwa, kwa maana dhambi kubwa sana alilotendewa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye yeye ndiye ameumba peke yake yeye akaruzuku peke yake, yeye akatoa afya, siha, yeye ameyafanya yote, na hakukuwa na ambaye amemsaidia katika jambo. Alafu wanamwabudu asiyekuwa yeye. Hili ni dhambi kubwa sana. Hii ni aya, na haya maneno ya Sheikh na swali hili la 14, ni lipi kubwa katika madhambi mbele ya Allah? Swali hili ameliweka na lina faida nzuri kabisa, kwa sababu baadhi ya watu wanaitakidi kwamba yako baadhi ya madhambi ni makubwa sana. Mfano, utasikia mtu anasema riba a'zamul muharramat, riba ni baya sana katika mambo yaliyoharamishwa, au zina a'zamul muharramat, zina katika yale yaliyoharamishwa mabaya kabisa, kubwa kabisa ni zina. Ndio maana watu wenye kuyasema haya utakuta wanatilia umuhimu mkubwa sana katika kukemea mambo ya riba, mambo ya uzinzi, mambo ya kufisidika kwa tabia, mmomonyoko wa maadili. Lakini jambo la kuwakataza watu kutokamana na shirki wameliweka nyuma ya migongo yao, wakati hili ndilo ambalo zinatakikana sauti za watu zipazwe, makoo ya watu yakauke katika kuwatahadharisha watu kutokamana na ushirikina. Na ile hali wanawaona watu kwamba wamezama, jamii zimezama katika ushirikina, hili liko wazi. Kwa hiyo yule ambaye atatoa kipaumbele chake kikubwa katika kukataza iliyokuwa mengine, hatukatai kwamba ni madhambi, naam ni madhambi, lakini mbona unatoa ihtimamu kubwa kukataza riba, kukemea zina, kukataza kadha, lakini hatukusikii ukikemea shirki ambao ni hatari zaidi kuliko yote haya? Kwa nini? Kwa sababu mla riba huenda akasamehewa bure. Kwa nini? Kwa sababu mzinzi huenda akasamehewa bure, lakini atakayerudi kwa Allah ana shirki hasamehewi. Kwa hiyo bila shaka hili la ashirku billah ni baya sana katika madhambi. Ni baya sana kuliko kula mali za mayatima, ni baya sana kuliko kula mali za watu kwa njia za batil, ni baya sana kuliko kucheza kamari. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala katika ile aya wanaoita ahlul ilmi aya za haki kumi au wasaya al-ashar, wasia kumi kutoka kwa Allah, la kwanza ambalo ameanza nalo Mola wetu subhanahu wa ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a, akaanza na hilo Allah subhanahu wa ta'ala. Sema Muhammad, ta'alu, waambie njooni, atlu ma harrama rabbukum alaykum, nikusomeeni yale aliyoharamisha mola wenu juu yenu. La kwanza katika muharramat, alla tushriku bihi shay'a, ni kwamba msimshirikishe yeye na kitu chochote. Allah amelitanguliza. kwa ubaya wake. Wabilwalidaini ihsana, na wazazi wawili muwatendee wema. Mtendee wema baba, mtendee wema mama. Radhi za Allah ziko sambamba na radhi za wazazi wawili, na ghadhabu zake ziko sambamba na ghadhabu za wazazi wawili. Ridha Allah fi ridha alwalidain, hadith. Kwa ole wako uwafanyie ubaya wazazi, ole wako, ole wako uwafanyie utovu wa nidhamu wazazi, ole wako, ole wako uwatusi wazazi, ole wako uwatelekeze wazazi, huna habari nao, huwajulii hali, huwasaidii. Ukiyafanya hayo umetangaza vita na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu madhambi mawili huwahishwa adhabu zake kwa watu duniani kabla ya akhera, siku ya kiyama. Ukifanya jambo katika hayo mambo mawili, fahamu kwamba adhabu yake itaanza hapa hapa. La kwanza ni dhulma. Hafi salama mtu dhalimu. La pili, uququl walidain, kuwafanyia utovu wa nidhamu wazazi wawili. Na kwamba ukiyafanya hayo kwa wazazi wako, na wewe utalipwa, utafanyiwa pia na watoto wako hapa hapa. Kwa hiyo Allah tabarak wa taala amehusia wazazi wawili watendee wema, na alipotaja wema katika hii aya wa bil walidain ihsana, ameutaja wema pasina kuwekea alif na lam. Akusema al ihsan, akasema ihsana kwa nakira, ili iingie kila inayotambulika kuwa ni ihsani na wema, kwamba wewe wapaswa kuwafanyia wazazi, mpaka katika kuzungumza nao kuna adabu zake. Usiinue sauti yako mbele ya sauti ya baba, wala isirefuke sauti yako mbele ya sauti ya mama. Sauti yako mbele ya wazazi wako iwe chini, sauti ya baba iwe juu, na sauti ya mama iwe juu. Haya ni katika ihsani kwa wazazi. Zikaendelea aya, wala taqtulu auladakum min imlaq, wala msiwaue watoto wenu kwa kuchelea ufakiri. Sisi ndio ambao tunakuruzukuni nyinyi, na sisi ndio ambao tunawaruzuku watoto wenu. Maana yake hatujafakirika sisi tunaosimamia maisha yenu. Allah ndiye Razzaq, ndiye anayeruzuku. Na ndio maana katika Uislamu hakuna uzazi wa mpango. Uzazi wa mpango kwa maana tahdidun nasl, kuweka kikomo cha uzao, kwamba mimi bwana wajua maisha yalivyokuwa magumu, sitaki utitiri wa watoto. Nataka watoto wangu watatu niweze kuwahudumia. Anayesema haya ni jahil, jahil, jahil, mjinga, mjinga kabisa. Riziki haziko mikononi mwake. Wewe una yakini kwamba ukipewa na Allah akikutelekeza kwa nafsi yako, una uwezo wa kuwamudu hao watatu? Nafsi yako iweza kukushinda. Kwa hiyo haya yote yako mikononi mwa Allah, yeye ndiye Razzaq. Na kila mtu kuja duniani ana riziki yake, ameshaandikiwa, iko kwenye tumbo la mama yake. Msiwaue watoto wenu kwa kuchelea ufakiri. Sisi ndio tunaokuruzukuni, na sisi ndio tunaowaruzuku hao. Ama mtu akawa amepangilia watoto wake kwa maana anataka wapishane miaka miwili, wanyonye vizuri, lakini sio kwamba anaweka kikomo cha kuzaa, ile halina wasiwasi, halina wasiwasi, kama alivyosema baadhi ya ahli ilm. Nimetaja hii aya kwa kuwa imetaja almuharramat, yale yaliyokuwa haramu, na wala msiyakurubie machafu yaliyodhihiri na yaliyofichikamana, wala msiziue nafsi ambazo Allah ameharamisha kuwa wa kwake isipokuwa kwa haki. Hayo amekuhusieni kwayo Mola wenu ili mpate kufahamu. Akasema tena, wala msikurubie mali za yatima isipokuwa kwa lengo na nia nzuri. Lakini mahali shahid kwamba la kwanza ambalo ameanza nalo amekataza katika muharramat, la kwanza amekataza shirk, kuonesha kwamba ushirikina ndiyo dhambi kubwa sana, baba la madhambi shirk dhahiri. Anasema Sheikh Muhammad Jamil Zainun rahimahullah, walamma suila rasulullah, na pale alipoulizwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu aliyoitaja al-Imam al-Bukhari na Muslim, rasuli anaulizwa na masahaba, wanamuulizaje mtume wetu alayhi salatu wasalam, ayu dhambi a'zamu, dhambi gani ni kubwa mno, inda Allahi, mbele ya Allah. Sahaba anamuuliza rasuli alayhi salatu wassalam, ayu dhambi a'zamu, ni dhambi gani kubwa zaidi, inda Allahi, mbele ya Allah. Qal, akajibu rasul alayhi salatu wassalam, an taj'ala lillahi nidda, dhambi kubwa sana mbele ya Allah, an taj'ala lillahi nidda, ni wewe kumjalia Allah kwamba ana mshirika. An taj'ala lillahi nidda, ni wewe kumjalia Allah kuwa ana nidda, wa nidd ash-sharik, kama alivyosema Sheikh kwenye mabano, an-nidd ash-sharik, nidd maana yake ni mshirika, ana mwenza wake. Wa huwa khalaqaka, na hali ilivyo ni kwamba yeye peke yake ndiye aliyekuumba. Sasa kama amekuumba peke yake, kwa nini unamwabudu na mwingine? Hili ndo dhambi kubwa sana hili ambalo waje wanalifanya, kumshirikisha Allah aliyeumba peke yake, akaruzuku peke yake, akahuisha peke yake, akatoa afya peke yake, akawaelekeza waja wake peke yake, akawapa maarifa peke yake, akawapa akili peke yake, akawafanyia wepesi wa asbabi za riziki peke yake, akayafanyia sahali maisha yao peke yake, akawatandikia hii ardhi ikawa mithili ya godoro ili waweze kutembea, kadhalika waweze kujenga peke yake, akawaletea jua lenye manufaa na wao peke yake, akawaletea mwezi, akawaletea usiku ili wapumzike peke yake. Huyo aliyefanya haya peke yake, kwa nini unamwabudu na mwingine? Sasa huyo mwingine kafanya haya, hakuyafanya, vipi umshirikishe na Allah? Hii ndio dhambi kubwa kabisa aliyotendewa Allah, shirk dhahiri. Na katika hadith muttafaqun alayhi kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, ijtanibu sab'a al-mubiqat, jiepusheni na madhambi saba yanayoangamiza. Ijtanibu sab'a al-mubiqat, jiepusheni na madhambi saba yanayoangamiza. Qila, ikasemwa kuulizwa rasuli alayhi salatu wasalam, wama hunna ya rasulullah, na ni yapi hayo saba yenye kuangamiza ewe mtume wa Allah? Qal, akaanza mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusema, ashirku billah, kwanza kabisa ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wasihr, na uchawi, wa qatlu an-nafsi allati harrama Allah illa bilhaq, na kuiua nafsi ambayo Allah ameharamisha kuuawa kwake isipokuwa kwa haki. Na akayataja mengine yaliyobaki katika hii hadithi. Mahalu shahid ni kwamba rasul alayhi salatu wassalam katika madhambi saba alilolitanguliza kwa ubaya wake na khatari yake kuwa adhim, ashirku billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana mshirikina hatoingia peponi, kama alivyosema Allah katika suratu Al-Maida aya 72, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna, hakika ilivyo yeyote atakayemshirikisha Allah basi huyo Allah ameiharamisha juu yake pepo, wa ma'awahu an-nar, na makazi yake yatakuwa ni moto, wa mali dhalimin min ansar, na washirikina hawatopata siku ya kiyama wa kuwanusuru. Bali ndio maana mshirikina hasamehewi. Anasema Allah katika suratu An-Nisa 48, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, hakika Allah hasamehi dhambi la kushirikishwa yeye. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na husamehe madhambi mengine chini ya shirki kwa amtakaye yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Bali ushirikina ni uzushi mkubwa sana. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii 48, wa man yushrik billahi faqad iftara ithman adhima, na yeyote atakayemshirikisha Allah huyo amezua uzushi mkubwa sana. Bali atakayemshirikisha Allah kapotea upotevu wa mbali kabisa, kama alivyosema Allah katika aya 116 ya sura An-Nisa, wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida, na yeyote atakayemshirikisha Allah amepotea upotevu wa mbali kabisa. Na kuwa hili dhambi ni kubwa sana, ndio maana Allah akaihalalisha damu ya mshirikina. Akasema subhanahu wa ta'ala, faqtulu almushrikina haythu wajadtumuhum, waueni washirikina popote mtakapowapata, mahala popote, zama zozote, wakhudhuhum, na wakamateni wakiwa ni mateka, wahsuruhum, wabaneni, msiwaache wakitembea kwa mapana na marefu katika ardhi ya Allah na miji yake. Haya yote kuonesha ubaya wa ashirk, na kwamba shirk a'zamu dhanb au a'zamu dhunub, ni kuu la madhambi yote. Al-ishraku billah, wa billahi tawfiq, walhamdulillahi rabbil alamin.